من کان یرید الحیات الدنیا. ان لوگوں کی بھی اصل بیماری کیا تھی، نہ ماننے کی وجہ کیا تھی؟ کہ دنیا کے ٹھاٹ بانٹ جاتے تھے. من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، وزینتہا، اور اس کی زینت، نوفی الیہم اعمالہم، ہم پورے پورے دے دیں گے ان کو ان کے اعمال، فیہا اس میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور وہ اس میں کمی نہ کیے جائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب بھی، یہ سورت مکی ہے نا، اس کانٹیکسٹ میں تفسیر پہلے پڑھ لیں پھر عام حالات میں دیکھ لیں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ اہل عرب اور خاص طور پر قریش کے سردار جو تھے، یہ خانہ کعبہ کے مجاور تھے، اور خانہ کعبہ کی تولیت کی وجہ سے ان کی بڑی عزت بنی ہوئی تھی. پورے عرب سے ان کے لیے نذرانے آتے تھے، اور یہ جواباً حاجیوں کو ستو پلایا کرتے تھے. یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، کیونکہ جگہ جگہ سے قافلے ان کے پاس، ان کے شہر میں آ کے ٹھہرتے اور حج کرتے اور عمرہ کرتے. تو اس کی وجہ سے ان کی ایک خاص اہمیت تھی، ایک شان و شوکت تھی. تو یہ دین کے نام پر صرف دنیا داری چمکانا چاہتے تھے. ان کو صرف وہی دین پسند تھا جس میں ان کا فائدہ ہی فائدہ ہو، اور ان کو کچھ خرچ نہ کرنا پڑے، ان کو کچھ دینا نہ پڑے. تو فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ اسے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت ملی رہے، تو ہم ان کے ان بظاہر دینی اعمال، وہ عمارت المسجد الحرام اور سقایت الحاج اور اس طرح کے جو کام ہیں، اس کا صلہ ان کو پورا پورا یہیں دے دیں گے، اور اس میں کمی نہ ہوگی. لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہ ہوگا. جو دین کے نام پر بھی دنیا بنانے کے فکر میں ہو، ان کے لیے وہاں آگ کے سوا کچھ نہ ہوگا. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور وہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا جو انہوں نے اس میں کیا ہوگا، ان کی ساری کاریگری ختم ہو جائے گی. وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے. اس آیت کو اب ہم اپنے عام حالات میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دکھاوے کے کام کرتا ہے، کوئی بھی کام دنیا کے فائدے کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہم اس کو دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کے نتیجے میں کچھ نہیں ملے گا. ریاکاری میں بڑے سے بڑا نیک کام بیکار ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو اللہ پاک سب سے پہلے ایک آدمی کو بلائے گا جو بظاہر شہید ہوا تھا، اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور پوچھے گا کہ تو نے کیا عمل کیا، یعنی ان کو پا کے. وہ کہے گا، یا اللہ، میں نے جہاد کیا، یہاں تک کہ تیری راہ میں شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو نے تو جہاد اس لیے کیا کہ تیری ناموری ہو، شہرت ہو، جو تجھ کو مل گئی. وہم فیہا لا یبخسون. اسی طرح ایک عالم کو، قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. پھر ایک سخی کو، اور بالآخر ان سب کو اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور یہ بظاہر بڑے بڑے دیندار لوگ تھے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی دین کے نام پر دنیا کماتے رہے اور دنیا کی ٹھاٹ بناتے رہے اور اسی کو پسند کیے رہے، تو آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں. ایک اور جگہ پر آتا نا، من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہو فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہے گا تو اس کی کھیتی میں ہم اضافہ کریں گے. افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہو. بینہ، بینہ سے مراد کیا ہے؟ فطرت جس پر انسان کو پیدا کیا گیا. ویتلوہ شاہد منہ، اور پیچھے آتا ہے اس کے ایک گواہ اس کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے. یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. ومن قبلہ, اور اس سے پہلے, ہی سے مراد یعنی اس قرآن سے پہلے کتاب موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی آ چکی ہے. امام و رحمتن, جو رہنما اور رحمت ہے اور آج بھی دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. اولئک یؤمنون بہ, یہی لوگ اس پر ایمان لائیں گے. ومن یکفر بہ من الاحزاب, اور گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے گا, فالنار موعدہ, تو آگ اس کا ٹھکانہ ہوگی. فلا تک فی مریت منہ, پس آپ اس کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑیں. انہ الحق من ربک, بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون, لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں. آیت کو دوبارہ دیکھتے, افمن کانا, کیا بھلا وہ شخص, وہ شخص کون ہے یہاں, یعنی کوئی بھی انسان, الا بینت من ربہ, جو اپنی فطرت پر ہے, جس پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا ہے. اور بینہ سے مراد واضح دلیل بھی ہو سکتی ہے, یقین بھی. مراد کیا ہے کہ جو دل سے اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں, جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے, کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر انسان, ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, یعنی دین اسلام پر. فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه, پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی یا مجوسی. تو بنیادی طور پر ہر انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے, بالکل ایسے ہی جیسے ہر درخت اور ہر پہاڑ اور ہر ستارہ مسلمان ہے, اپنے رب کا فرما بردار ہے. تو انسان کے جسم کی بھی ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہوتی ہے. ہماری آنکھیں اگر دیکھتی ہیں تو, اور اگر نہیں دیکھتی تو اللہ کی فرما برداری کر رہی ہیں. ہمارے کان اگر سنتے ہیں تو یا نہیں سنتے تو اصل میں اللہ ہی کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے جسم کے دیگر اعضاء. لیکن ایک چیز جو انسان کو دی گئی, اس کی اپنی مرضی اور اختیار, پھر جب انسان اسے استعمال کرنے کے قابل ہوتا ہے تو پھر اصل فطرت سے ہٹتا ہے, اور انسان کے یہ احساسات اس کے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں. جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا ہی انسان ڈھل جاتا ہے. تو فرمایا, افمن کان علی بینۃ من ربہ, تو بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر ہو, ایک نشانی پر ہو, یعنی فطرت پر ہو, سلیم القلب ہو, اس پر معاشرے کے برے اثرات مرتب نہ ہوئے ہوں, یا اگر کچھ مرتب ہوئے بھی ہوں تو جو ہی اس نے حق کو دیکھا پہچان لیا. وَيَتْلُو ہو, یتلو تلا یتلو کا ایک معنی ہوتا ہے پیچھے آنا, اور پیچھے آتا ہے اس کے, یعنی کس کے, اس فطرت کے. شاہد منہ, ایک گواہ اس کی طرف سے. شاہد سے مراد یہاں پر قرآن ہے یا پیغمبر ہے, یعنی فطرت کو سہارا ملا کس سے, اللہ کی کتاب سے یا پیغمبر سے, جس نے اللہ کی کتاب پڑھ کر سنائی. اب ہدایت حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں جمع ہو گئیں, نمبر ایک بینہ اور نمبر دو شاہد. تلا یتلو تلون کمانا پیچھے چلنا اور ساتھ ساتھ رہنا بھی ہوتا ہے. یعنی پیچھے آتا ہے اس کے یا ساتھ ساتھ رہتا ہے اس کے ایک گواہ اس کی طرف سے. منہ سے مراد کیا ہے یہاں؟ اللہ کی طرف سے. ومن قبلہ اور اس سے پہلے ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ شاہد کی طرف. اور اس گواہی سے پہلے یعنی اس قرآن سے پہلے کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی موجود ہے. کون سی کتاب؟ تورات. اس کتاب میں کیا کیا یا اس کی حیثیت کیا تھی؟ امامن، امام کی، یعنی رہنما، گائیڈ. ورحمتن اور رحمت. کتاب موسیٰ بھی انسانوں کے لیے، ہدایت پانے والوں کے لیے ایک گائیڈ اور رحمت کا سبب بنی. جن لوگوں کو یہ تین چیزیں میسر آ گئیں، اولئک یؤمنون بہ، وہ اس پیغمبر پر ایمان لے آئے. بہی سے یہاں مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی فطرت سلیم تھی، جس کو قرآن جیسی چیز مل گئی، اور جس کے پاس پہلے سے ہی ایک آسمانی کتاب کی گواہی موجود تھی، کیونکہ تورات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں موجود تھیں. یہود کو اس بات کا انتظار تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے. پچھلی تمام کتابوں میں آپ کا ذکر موجود ہے، اور خاص طور پر تورات میں. تو جس نے اپنے اندر کی سچائی سے کام لیا، اندر کی گواہی پہ کان دھرے، غور کیا، ضمیر کی آواز کو دبایا نہیں، سن لیا، اور دوسرے نمبر پر قرآن جب اس کے سامنے آیا تو اسے مزید مدد ملی، اور قرآن کی سچائی کو سمجھنے کے لیے کتاب موسیٰ یعنی تورات نے مدد دی، تو نور پر نور کے سامان ہوتے چلے گئے، ایمان کا راستہ آسان ہو گیا. لیکن کچھ لوگوں نے ان ساری سچائیوں کو جھٹلا دیا، اپنے اندر کی فطرت کو بھی مسخ کر دیا، اس کے بعد قرآن کی طرف توجہ نہ کی، تورات کی نشانیوں کو مٹا دیا، مس انٹرپریٹ کیا. اب بھلا ہدایت کہاں سے ملے؟ نتیجہ کیا ہوا؟ کفر. لیکن اس کفر کا کوئی جواز نہیں، صاف کہہ دیا گیا، وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، جو بھی کوئی کفر کرے گا اس کے ساتھ، اس پیغمبر کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، من الاحزاب، گروہوں میں سے. گروہوں سے مراد کیا ہے؟ مختلف ادیان کے ماننے والے لوگ، مختلف ریلیجنز کو فالو کرنے والے لوگ. احزاب یعنی یہودی، عیسائی، زرتشت کے ماننے والے، بدھا کے ماننے والے، بدھسٹ، یا اس کے علاوہ کوئی اور کسی کے بھی فالوورز. ان میں سے جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا، فنار موعدہ، تو آگ اس کی وعدہ گاہ ہوگی، اس کا ٹھکانہ ہوگی، اسے آگ میں جانا ہوگا. اس آیت میں اس سوال یا اس بات کا بھی جواب ہے جو پہلے پارے میں آپ سے پوچھا گیا تھا، اور جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی اس آیت سے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عموماً لوگ قرآن پاک کی اس آیت کو سامنے رکھ کر آیت 62 سورۃ البقرہ کیا کہتے ہیں، کیا جواز نکالتے ہیں؟ کہ جو ایمان لائیں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں، سادی ہوں، جو بھی کوئی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اچھے کام کیے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. چوری، بے ایمانی، دھوکہ، فریب، بدتمیزی، بد اخلاقی اور طرح طرح کی خرابیوں کے ستائے ہوئے لوگ جب اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں اس طرح کی چیزیں عموماً نظر نہیں آتی، تو پھر ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ ان سب کو جنت کا مستحق قرار دیا جائے. اور کوئی ایسا آئے جو یہ فتویٰ صادر کرے تو یہ سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں، کیونکہ ان کے اعمال ہم سے اچھے ہیں. اور عموماً اسی آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. یاد رکھیے، کبھی بھی قرآن کی صرف ایک آیت کو پڑھ کر کوئی فتویٰ نہ دیجیے اور کوئی بھی کلی حکم نہ نکالیے. کلی حکم کیا؟ یعنی کہ یہی کل قاعدہ ہے، کیونکہ قرآن پاک کی بعض آیات ایک جگہ مختصر بیان ہوتی ہیں، دوسری جگہ ان کی تفصیل اور تکمیل ہوتی ہے. لہذا ان سب کو سامنے رکھ کر بات ہونی چاہیے. تو اسی اصول کو جب سامنے رکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں مقصود کچھ اور ہے آیت کا، کہ اللہ کے ہاں کسی خاص فرقے یا گروہ سے ہونا کافی نہیں، اصل چیز عمل صالح ہے. وہاں نیک اعمال پر سٹریس ہے اور یہاں بات واضح کر دی گئی. کیا؟ کہ پچھلی کتابوں کے ساتھ ساتھ اس کتاب پر اور اس کتاب کے لانے والے پر ایمان ضروری ہے، اس لیے کہ دین مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو. اور اگر دین اسلام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، آپ کی لائی ہوئی کتاب کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی سنت کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو دنیا میں باقی دین نام کی کوئی درست چیز بچتی ہی نہیں، بندوں اور اللہ کے درمیان رابطے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں. اس لیے کہ پچھلے انبیاء کی سیرتیں بھی پوری طرح محفوظ نہیں، محفوظ بھی ہوں تو مکمل اور جامع نہیں، اور ان کی کتابیں بھی بارہا صفحہ ہستی سے مٹی اور اپنی اصل شکل میں موجود نہیں. لہذا بندوں کے لیے دنیا میں رہنمائی کا جو اصل پیغام ہے وہ مٹتا نظر آتا ہے. اس لیے اس دنیا کی کامیابی کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی کیا ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان اور آپ کی لائی ہوئی کتاب پر ایمان. اور اگر کسی تک یہ کتاب پہنچے اور آپ کا نام پہنچے، آپ کی نبوت پہنچے، اور پھر وہ اس کا انکار کرے کسی ضد، ہٹ دھرمی، تعصب کی وجہ سے، تو فرمایا فنار موعدہ، اس کا ٹھکانہ آگ ہوگی. صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث مزید اس بات کی تائید کرتی ہے. کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کے جس یہودی یا عیسائی نے میری نبوت کی بابت سنا اور پھر مجھ پر ایمان نہ لایا وہ جہنم میں جائے گا. صاف حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے کتاب الایمان کی، مسلم کی. فلا تک فی مریت منہ، بس آپ اس کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑیں. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کیا کوئی ایسی بات تھی کہ آپ کو کوئی شک تھا؟ آپ کو تو کوئی شک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ اپنے سامنے جبریل امین کو پاتے تھے، وہی آپ پر اترتی تھی، آپ کو کیا شک ہو سکتا تھا؟ لیکن شک ہم جیسوں کو ہو سکتا ہے. اس لیے ہم سے کہا جا رہا ہے آپ کے توسط سے کہ اس حقیقت کے بارے میں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں, آپ کی لائی ہوئی کتاب کے بارے میں, آپ کی سچائی کے بارے میں کسی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہو آپ, اور اس حقیقت میں کوئی شک نہ ہو کہ آپ پر ایمان لانا ضروری ہے ورنہ کامیابی نہیں ہو سکتی. انہ الحق من ربک, بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے ہے. کون؟ قرآن. یہ قرآن سچ ہے, تیرے رب کی طرف سے آیا ہے. ولکن اکثر الناس, لیکن اکثر لوگ, لا یؤمنون, ایمان نہیں لاتے. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے, جیسے قرآن پاک میں اور جگہوں پر کہا گیا, وما اکثر الناس ولو حرفت بمؤمنین, اور نہیں اکثر لوگ, ہاں آپ کتنے ہی حریص کیوں نہ ہوں, ایمان لانے والے.